alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Over You, dos Undertones, unha canción publicada en 1978, que foi o segundo sinxelo desta banda de County Derry, en Irlanda. Os Undertones, un dos nomes imprescindíveis da ola post-punk, do punk pop, do punk rock de principios dos 80 e finais dos 70, van estar coa súa formación actual no Face la Fest en Lugo. Esa é a razón de que nos desemos este capricho en Abrete de Orellas. O Benres 9 van estar Cristina Rosenvinge, Stopping Riff Raffs, Margaritas Podridas, o Sábado 10 Revelators, os Undertones, Kokoschka, o Grande Amore. Moitas cousas. Consultade o programa do Face la Fest, a novena edición, en Lugo, este xoves, venres e sábado. Saúdos orelludos de Pepe Cuña en Ábrete de Orellas. Repasamos concertos das nosas bandas, das bandas que nos visitan, das novidades discográficas. O sábado 10, na Sala Rebullón, celebrase o aniversario dunha das mellores salas nos últimos tempos na Galiza, e alí estarán Ruxe Ruxe repasando os temas do seu tremendo disco Xabral. Un DLC, Así é a Guerra. contes o teu plan, faime sentir un criminal. Non me digas ben ni mal, eu xa coñece ese final. Xa sei que vos queimar as casas do lugar, xa sei que vos perder os mapas pra voltar. Oh si, é guerra, tantos sueños piden terra. Oh si, é guerra, o amor morre de pena. Oh si, é guerra, tantos sueños piden terra. Así a guerra, un disco recomendado en Ábrete de Orellas, o que contén esta peza, Xabral. Ruxe Ruxe, celebrando o pseudo estado de forma a súa trayectoria no aniversario da Sala Rebullón este sábado 10. Unha festa desde o mediodía, con comida, concertos pola tarde como o de Leira, e pola noite Ruxe Ruxe ou Zabala, os que volveremos despois nesta edición de Ábrete de Orellas. Outra banda que presenta disco son Lisdexia. Presentan un EP chamado Esclavos do Baile, do que xa escoitamos algunha peza en Ábrete de Orellas, e que o Benres 9 van estar na Sala Sonar de Compostela. Borrachos nacionalistas gallegos é un dos temas dese novo EP de Lisdexia. Galiza teibe, poder popular. Non sintes o que gritas, pero eso da lo igual. Toda la vida botando a la gaviota, pero para follar he botado al venega. Galiza teibe, poder popular. Non sintes o que gritas, pero eso da lo igual. Cartos de papá, non vas aos botellos porque che poden multar. Sale a súa banda a ver se podes lijar, contando as chavalas que botas a sumar. Deixaste ver por todos os festivales, pregúntanche por grupos en Jallejuen e non sabes. En Santiago vas de hippie e sabes o que é unha rave. Non bebes calimocho, ti solo bebes Black Label. Soltar igual, toda la vida botando a la gaviota, pero para follar Desde Muros, Lisdexia, este venres 9 presentando o seu novo álbum na Sala Sonar de Compostela. Esclavos do Baile é o novo traballo da banda. E outra banda que presenta disco é Tandub, neste caso desde Ourense, o álbum chamase Saja, e ten tamén dúas datas. E ten tamén data o venres 9 na Sala Garufa da Coruña cos Dandy Fever, e o sábado 10 van estar no local do Centro Social Artabria de Ferrol. Dese álbum novo de Tandub que se chama Saja, comparto vos Idas e Vidas. Tandub. Saldrá maleta, pasa la carta, taxi en la puerta, vuelo sin escalas y con vuelta abierta, playa y cóctel, piña y menta, pulsera de hotel, vida resuelta. Tan sin cielo, te molesta, o tan complejo, ¿qué ondas? Tan absurdo, que se asqueira tanta frontera por cash. Tan sin cielo, te molesta, o tan complejo, ¿qué ondas? Tan absurdo, que se asqueira tanta frontera por cash. Encuentra, genera, compra comida si la pasta llega. Mundo hostil, ciudad en guerra. Si quieres soñar, hazlo mientras duermas. Vas a la contra, al hambre, la verja. Salta la valla y mantente alerta. Balas sin nombre, suerte negra. Conserva tu vida en la cuerda. Que se cheira tanta fronteira por cash. Tan sin cielo, que molesta, tan complexo, que ondas, tan absurdo, que se cheira tanta fronteira por cando a vida te obriga a ter que rachar coas fronteiras mentais. A idea que sempre te aviva é a de tanta fronteira por cá, tan sin cielo, que molesta, tan complexo, que ondas, tan absurdo, que se cheira tanta fronteira por tan sin cielo, que molesta, tan complexo, que ondas, tan absurdo, que se cheira tanta fronteira por cá, tan sin cielo, que molesta, tan complexo, que ondas, tan absurdo, que se cheira tanta fronteira por. Estás escuchando Ábrete de orejas. Hola, son Víctor Ameiros. Este viernes, día 9 de mayo, na sala A Pousada da Galiza Imaxinaria de Boiro, inicio a xira 25 aniversario, con motivo da grabación fai 25 anos do meu primer disco en solitario, Que el Blues te acompañe. No meu Facebook e Instagram podedes ver o resto de datas confirmadas polo momento. Moita saúde, moito blues e que teñades sempre os pés quentiños. Vémonos nos concertos e se non nos vemos, que sexa sempre por falta de luz. Unha aperta. Un tute a morte ou unha ruleta rusa, unha partida. Vos na tempa o revolver suicida e apretas o gatillo suizoso. Dobres con naipe, falso mentiroso. Aposta da contraria, unha caída. Funambulista, prestixioso, maldito do poeta, ese destino, por querer ser maldito e asasino, ese mismo que chegar a esa gloria, que imarse la plaza como un pozo, sen sospeitar que o seu cadáver mozo vai ser xulgado en falso pola historia. Sogalle, un tuta morte, que fermoso. Pois xa non lo dixo Víctor Aneiros. Este Venres 9, na Pousada da Galiza Imaxinaria, comeza a xira de celebración dos 25 anos daquel álbum chamado Que el Blues te acompañe. Víctor Aneiros regrabou en formato trío esta canción, unha das máis salientábeis na súa traxectoria. O guitarrista Ferrolán, neste caso musicando o poeta eumés Ramiro Fonte. Seguimos en Ferrol porque se presenta unha nova banda. Somos Batalla, Óscar, Manel, Melo e Dim. Somos de Ferrol e facemos cancións con guitarras. Unha delas é esta, unha canción de amor, Batalla. Unha nova banda xurdida de Ferrol, pero xa con moita traxectoria dentro dos seus intérpretes, como por exemplo Óscar, Quant o Manel Jimelo de Skyhooks e outras aventuras como La Nef Diva e demais proxectos xurdidos na cidade de Ferrol. Unha canción de amor é unha das dúas cancións que presentan Batalla. E xa que estamos con Ferrol, quedamos cunha banda ferrolana coruñesa, que son Zabala, unha das grandes sorpresas do pop galego nos últimos anos. Acaban de sacar novo disco, Pequeno Manual para Grandes Cambios 2, Teoría e Práctica. Xa sabedes que o primeiro volume está comentado en Abrete de Orellas, e de seguro tamén vos falaremos deste segundo. Do que vos comparto esta semana, Santiago, Coruña, Zabala, teñen moitos concertos por diante, e o primeiro deles este sábado 10, antes de Ruxe Ruxe, na Sala Rebollón de Compostela. Zabala, Santiago, Coruña. Na costeña de sal regalan herbas e hai unha portada con vistas abonada. Quedamos as naves en ti, as cousas non son de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. A noite cae na berenguela, tontos en revelar las miñas penas a primeira. A que se enreda, a que acumula máis humedad. Si no estás, los días no se paran y vendrán fantasmas que se ocultan en Compostela. Compostela, en Compostela. Lembra andar ca tua maleta, rúas estreitas non teñen luz para camiñar. Sentí que era un isoplaneta sen unha estrela a que poder chegar. Fantasmas que se ocultan, unha das cancións do segundo EP do proxecto Gala e Ovidio, onde están Aida Tarrío de Tanxugueiras e o músico e produtor Raúl Refri. Este segundo EP chámase Que parece un principio. Outra novidade, acabadiña de chegar á redacción Orelluda é Oito sílabas, a nova canción e videoclip, por certo, de Pava, a banda liderada por Lucía Aldao. Ola, son Lucía Aldao, exerzo de patrona na banda Pava, e este venres 9, ás 8:30 da tarde, presentamos o noso último traballo, Pava 3, na Sala Riquela de Santiago. Ademais, temos unha sorpresa, imos presentar un tema novo, estreadísimo, esa noite, que se titula Oito sílabas, e que está feito cunhas coplas que lle roubei eu, o meu avó Enrique e a miña tía Pepita, hai 20 e pico de anos. Que veñades e que vos guste, bicos. Se queres que vai a verte de noite polo luar, se queres que vai a verte de noite polo luar, has de matar a cadela, has de matar a cadela, que non fai senón ladrar. Cando pensei que te tiña para o meu lindo regalo, cando pensei que te tiña para o meu lindo regalo. Tiñate nas mans de outra, tiñate nas mans de outra, co pensamento mudado. Pelo, nin tampouco te vuelves loca. Imagina que en 100 años alguien cante esta canción, que hoje fai que me pregunte que sobrevivirá de nos aunque era oitos sílabas. Venres 9 na Sala Riquela de Compostela estará Pava, e na Sala Capitol da mesma cidade vai estar Mondra, que tivo que lanzar esta segunda data tras vender todos os billetes para o sábado 10. De Ronda é o novo álbum de Mondra, xa está disponible en todas as plataformas, producido por Heavy no Laboratorio Soyuz, e dese disco escoitamos Achar con quen casar. Mondra, o Venres 9 e o sábado 10 na Capitol, presentando o disco De Ronda. Teño un e teño dous, e contigo tres amores. Teño un e teño dous, e contigo tres amores. Con algún hei de casar, hei me da adornar de flores. Dale, va. Teño tres, e contigo cuatro amores. Teño dos, eu teño tres, e contigo cuatro amores. Con algún hei de casar, se me marchan as calores. Coca abrazo, 6 ou 7 e de levar. Levarei 6, 7, 8, 9 ou 10 ou ainda mais. Levarei 6, 7, 8, 9 ou 10 ou ainda mais. Contáctanos, abreteorellas@gmail.com. Deixa que me lembre canto tempo levo aquí. As sombras na noite apoderanse de mim. Tormentos e cadeas impídenme sentir. As horas que me quedan non as puedo vivir. Non queda tempo pra lamentar, non teño aire pra respirar. Cravos ardendo na miña pel, medra o medo, perdese a fe. No bando dos vencidos vivo dende que nací. Carguei sobre o meu lombo as promesas sen cumprir. Momentos e lugares pasean ante mí. Bellas liberdades xa non serán pra min. Non queda tempo pra lamentar, non teño aire pra respirar. Cravos ardendo na miña pel, medra o medo, perdese a fe. Cadeas impídenme sentir. As horas que me quedan non as puedo vivir. Non queda tempo para lamentar, non teño aire para respirar. Sombras na noite, unha das pezas máis recollidas do novo traballo de Los Eternos, San Antonio. Chámase o disco que presentaron hai pouco na súa casa, en Cedeira, e que xa comeza a ter datas de presentación polo país. A primeira este sábado 10 no Cuerda Floja de Ferrol, a eso das 9:30 da noite e con entrada de balde. Los Eternos. E xa que falamos de Cedeira, precisamente no mesmo lugar donde Los Eternos presentaban o álbum, no Auditorio Municipal, temos un concerto moi recomendable. Trátase de Cardo Roxo, un conxunto musical inspirado na música tradicional portuguesa. Con 7 discos grabados, son unha banda de referencia no panorama da música folk portuguesa. Tiven a sorte de velos ao vivo na pasada edición da Feira Mumi e recoméndovos encarecidamente a experiencia. Van presentar o seu último traballo, publicado a finais do ano pasado, e que a culminación de 2 anos de traballo e foi grabado en 12 monumentos diferentes cunha acústica natural excepcional. Alén do río e o novo traballo da formación portuguesa Cardo Roxo, este sábado 10 en Cedeira. Você procura hoje não está aqui. E ó de vira vira daqui para ali. Quem você procura hoje não está aqui. E ó de vira vira daqui para ali. Quem você procura hoje não está aqui. Música. Formación tradicional portuguesa Cardo Roxo este sábado 10 en Cedeira. Máis datas de concertos podedes atopalas na axenda de abretedorellas.com. E comeza tamén esta fin de semana un ciclo que nos encanta, o Maio Jazz da Deputación da Coruña no Teatro Colón. Entradas de balde tras recoller invitación. O venres 9 van estar Rosalía Gómez, Laxeras, Abe Rábade e Alejandro Vargas, acompañados por Antía Muiño na voz, tres pianistas para rendir homenaxe ao compositor Taibo. O día antes, o xoves 8, estarán en Compostela. Pero o Maio Jazz ten data tamén o sábado con Verónica Ferreiro e Javier Sánchez Quinteto, e o domingo 11 con Diego Alonso Quintet. Van presentar o álbum que se chama como esta peza coa que rematamos esta semana Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos como o do Diego Alonso Quintet este domingo na Coruña.